तुझ में कुछ तो बात है, तू जो दिल के पास है, देखा तुम्हें तो बने तुम्हें जिंदगी, देखा तुम्हें तो बने तुम्हें जिंदगी, दिल तेरे बिन लगदा नहीं सोनिए, दिल तेरे बिन लगदा नहीं सोनिए, सोनिए सोनिए सोनिए सोनिए की चाहत का एहसास ये रेशम सा पागल ना कर दे ये समा, अरमा मचल जाने दे जादू ये चल जाने दे, धड़कन ने चुपके से कहा मिले ना मिले फिर ये पल, किसे पता क्या होगा कल, मिट जाने दे ये दिल तेरे बिन लगदा नहीं सोनिए, दिल तेरे बिन लगदा नहीं सोनिए, सोनिए सोनिए सोनिए सोनिए सोनिए जब से ये दिल लगा है लब पे यही दुआ है, हम तुम कभी ना हो जुदा, हाथों में हाथ लेके तुझको सनम संग लेके चलते रहे हम बावफा, चला है जो ये कारवां थमेगा जाने अब कहां, मंजिल है तारों का जहां, दिल तेरे